یہ ہمارے محبوب مرشد عارف باللہ شیخ الہرا والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار محبت و معرفت ہیں. وہ کون سا ہے وقت کے تن پر فدا نہیں. دارالعلوم مدنیہ بوفیلو امریکہ میں حضرت والا کے اشعار ہوئے تھے 23 ستمبر 1994 میں. امریکہ کے اندر ایسے اشعار. یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. وہ کون سا ہے وقت کہ تم پر فدا نہیں. وہ کون سی ادا ہے جو حسن ادا نہیں. تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں. سبحان اللہ. آنکھوں سے ربط میں کدا پہچانا میر نے چہرے سے میرے کوئی نشاروں نما نہیں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا نام دیکھیں, اب تیسرے بند میں بھی آ رہا ہے. رکھتا ہے میر رشک چمن درد دل نہاں اہل خرد کی رائے میں گو خوشنما نہیں. رکھتا ہے میر رشک چمن درد دل نہاں اہل خرد کی رائے میں گو خوشنما نہیں. کشتی میں اس کی بدگما تو بیٹھ کر تو دیکھ کہتا ہے کون پیر میرا نا خدا نہیں. نا خدا کشتی چلانے والا. اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے فیض سے کیا صاحب نسبت کا یہ فیض رسا نہیں. اور آخری شعر ہے, جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں. یعنی جو لڑکیوں سے بھی ملتا ہے اور شیخ کے پاس بھی آتا ہے, لڑکوں سے بھی ملتا ہے, حسین لڑکوں سے, یا فیس بک اور یوٹیوب پہ, یا اپنے حرام خواہشات پہ چلتا ہے, حضرت ہمارے شیخ کی اختر کی مجلس میں بھی آتے ہوں اور عشق حق تمہیں ابھی لگا نہیں ہے, بہرحال آتے رہو, تو بزم غیر سے ابھی تم مانوس ہو, تم دنیا کی لنگی کو دیکھ کے مانوس ہو جاتے ہو, تو ابھی لگتا ہے ابھی تمہیں عشق حق کی جو ہے چاشنی کا مزہ ملا نہیں. بہرحال ایک دن مل جائے گا, آنا جانا چھوڑے نہیں. جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں. جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہ آہ اختر وہ عشق حق سے ابھی آشنا نہیں. یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. سبحان اللہ. حضرت والا کے پاس بہت سے لوگ آ کے بولتے ہیں, آپ بھی بتا رہے تھے, ہم بھی جب نئے نئے گئے تھے کہ سکون بہت ملتا ہے, اس لیے کہ اللہ والوں اللہ والے اللہ پہ فدا ہو رہے تھے تو وہاں سکون ملتا ہے. اس سکون کی تلاش میں سب لوگ ہیں, سمجھ رہے ہیں گرمی چل رہی ہے تو اے سی چلانے سے سکون مل جائے گا, کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اے سی چلانے سے بھی, کیونکہ سکون تو دل کے اندر ہوتا ہے, اے سی سے تو کھالیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. حضرت والا نے فرمایا, جو ایک اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی بندی, پسینے میں شرابوں ہو رہے, پیوند لگے کپڑے, وہ اللہ کو خوش کیا ہوا ہے تو اس کو دل میں جو ہے ٹھنڈک ہوگی, اور ایک شخص سے باہر سب جگہ اے سی چل رہا ہے, گاڑی میں اے سی, آفس میں اے سی, ادھر گھر میں اے سی, اور اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے تو دل میں بے چین ہوگا اس کا, اس نے خالق جو لذتیں دینے والا ہے اسی کو ناراض کیا ہوا ہے, اس کا تو اور شکریہ تھا. ایسا شخص بھی اللہ والا بن سکتا ہے جس کے ہر وقت اے سی میں رہ رہا ہوں اور جو ہے ہر وقت عیش و عشرت میں رہ رہا ہوں, بس خون تمنا کر لے, سنت اور شریعت پہ چلے, یہ بھی اللہ والا ہے. بہت سے بزرگان دین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوب ماشاءاللہ مال دیا ہے, مگر اس مال کو اللہ پہ فدا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں, تو وہ بھی ان کی اللہ والی بزرگی میں کوئی فرق ہی نہیں آتا, اللہ کو خوش کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سنتوں کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کا انسان محبوب بن جاتا ہے, مندہ ہو یا بندی ہو. ابھی نور الزماں کے ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے, تو حضرت نے ایک دن اعلان بھی فرمایا تھا, ایک چارٹ ہے جس میں پورے دن کی سنتوں کا لکھا ہوا ہے. ایک فیملی نے بتایا تھا, فیملی پورا عمل کرتی تھی, وہ ٹک لگاتی تھی, تو ماشاءاللہ وہ سنتوں کا چارٹ یہاں بھی آ گیا. اب سب بچوں کو دے دیا کہ اس پہ ٹک لگاؤ. اب وہ حمزہ بول رہا ہے کھانے سے پہلے کی سنتیں عمل کی, دسترخوان بچھانے کی نہیں, اس پہ ٹک لگا کے دینا ہے قاری صاحب کو. پھر حضرت بھی اس کو دیکھیں گے, جب صبح ہوتے تو آنکھوں کو ملا کہ نہیں ملا, تکبیر اولا سے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی. اس میں بہت زبردست چارٹ ہے وہ, ماشاءاللہ بچوں کو ابھی سے عادت ڈلوا رہے. ہاں اس میں ایک یہ بھی تھا, ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں. اب اس دن کی نہیں تھی, حمزہ نے تو آ کے میرے پیر دبایا. میں نے کہا دیکھو ماں باپ دونوں لکھا ہے, امی کے بھی دباؤ جا کے, ورنہ آدھے نمبر ملیں گے, آدھا میں ٹک لگاؤں گا پورا نہیں لگاؤں گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جی جی جی وہ میں دے دوں گا انشاءاللہ. احمد صلی اللہ رسول کریم. سنتوں کی برکت سے خود بخود, کیونکہ وہ لوگ حضرت فرمائے یہ لوگ بھی تو یہودیوں کی اور فلم ایکٹر وغیرہ کی نقل کر رہے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہے ہیں. ایک دن بتکلف کریں گے, بتکلف یعنی نفس پہ جبر کر کے کرنا پڑے گا, پھر خود بخود عادت بن جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے فتبعونی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اتنے بڑے اللہ سے محبت کیسے کریں گے ہم لوگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو, ان کی چلن چل لو. جب تم نبی کی اتباع کر لو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. سید الطائفہ شیخ العرب, یہ مطلب آپ کو انشاءاللہ ایک دن سمجھ میں آ جائے گا. شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ہمارے سلسلے میں وصول الی اللہ تک پہنچنا اس لیے بہت جلد ہو جاتا ہے کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے. اگر آج امت سنت کے رستے پر آ جائے تو اس کی دوری جو ہے حضوری سے تبدیل ہو جائے اور تمام مسائل حل ہو جائے. اور یہ شعر جو پڑھتے ہیں مفتی کریم صاحب, مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو, صلی اللہ علیہ وسلم, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. ایک نیک عورت کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, ایک صالحہ عورت کو, بہت سے افراد ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احقر کو سب سے زیادہ قریب بٹھایا ہوا ہے, اور ارشاد فرمایا, حکیم اختر آپ کا یہ شعر بہت عمدہ ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ جل جلالہ, اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا. ایک دوست نے کہا, اس شعر کے پہلے مصرے میں ایک حدیث شریف کا اور دوسرے مصرے میں ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے. گویا قرآن و حدیث کے مفہوم کا یہ شعر ترجمان ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. من احیا سنتی فقط احب بنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھیے اسکول وغیرہ میں پریڈ ہوتی ہے اور روزانہ ایک ہی چیز بار بار ترانہ پڑھاتے ہیں تاکہ دل میں اتر جائے, وطن سے محبت پیدا ہو جائے. تو یہ اگر ہر مجلس میں ہی بیان ہو پھر بھی کم ہے, حضرت والا کے ہمارے روزانہ سنتوں کا تکرار ہوتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. سو کر اٹھنے کی سنتیں, اس کو جتنی دفعہ جب تک عمل نہیں آ جاتا, اگر عمل آ بھی گیا اس میں استقامت رہے اس کے لیے ضروری ہے. اور کبھی نہ کبھی تو ذہن پہ کلک کرے گا ہی, وہ ذہن میں آئے گا کہ بھائی یہ سنت بتائی گئی تھی کہ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو مل لیں تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. یہ بھی اس میں سنت لکھی ہوئی ہے, نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو مل لیں تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. آج کل فجر جلدی ہو رہی ہے, تو جیسے اب 4:45 کا الارم لگایا ہے, 4:40 کا, آدھے گھنٹے پہلے اٹھنا ہے تو آنکھوں کو مل لیں گے, اس طرح تو نیند کا خمار دور ہو جائے گا. اللہ کرے یہ سنت ہمیں یاد آ جائے. اور صبح اٹھے تو اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, سب تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے. ہاں, اس میں یہ بھی سنت لکھی ہے, سب لائن سے لکھی ہے. صبح اٹھتے ہی سیدھے ہاتھ میں کرتا پہنا کہ نہیں پہنا, الٹے شلوار اتاری تو الٹے پیر سے پہلے اتاری کہ نہیں اتاری, کیونکہ کبھی کبھار دھیان نہیں رہتا اس پر. اگر عمل کر لیں پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے داہنے پاؤں سیدھے پیر میں, پھر الٹے پاؤں میں. کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں ڈالیں پھر الٹی آستین میں. اسی طرح صدری ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنے, یا جب اتارے تو پہلے الٹے پیر کا اتارے. اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ سنت طریقہ ہے, مسنون طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے دادا شیخ مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام القاتم علیہ ایک عجیب بات فرما رہے تھے. بہت سے لوگوں کو اگر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں یعنی سب کے سامنے عمل کروں گا سب کی ہوگی, میری عزت ختم ہو جائے گی. عزت تقویٰ کے اندر ہے. احمدہ و نصلی علی رسول کریم. یہ ہمارے محبوب مرشد عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پیاری کتاب ہے, حیات تقویٰ. علی اختر صاحب نے بتایا کہ ان کے کسی رشتے دار, کس کا انتقال ہو گیا؟ چچا زاد بہنوئی کا انتقال ہو گیا. 35-33 سال عمر تھی, ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. اور ایک اور کوئی ان کے دوست ہیں, وہ لاڑکانہ گئے ہوئے تھے تو بیوی سے بات کو بات کر رہے تھے, بات کرتے کرتے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے. کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے, موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو دو حضرات کا انہوں نے بتایا انتقال. مجھے بھی بہت سی خبریں ملی اس دفعہ. حضرت والا کے ایک مرید تھے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب, جانتے ہیں آپ, ان کے اثر صاحب کا بیان ہوتا تھا, ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا, ان کو انتقال ہو گیا. تو ایک دم جلدی جلدی موتوں کی خبر مل رہی ہے, تو ہمیں اسے سبق لینا چاہیے. اسی پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اپنا غفلت میں گوانا ایک دن, اپنا غفلت میں گوانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں مست ہوتے ہیں, تو حضرت فرماتے ہیں ان کو موت کا مراقبہ کرنا چاہیے, تاکہ جو رنگینیاں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں موت سے مراقبے سب تمہارے غفلت کا پردہ ختم ہو جائے گا. حضرت والا کے پاس بنا ہوا ہے. جو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں وہ نہ لیں, بس جو لوگ دنیا کی لڑکیوں لڑکوں اور دنیا کی فیس بک یوٹیوب کی رنگینیوں میں پھنس گئے ہیں, وہ ذرا حضرت والا کا موت کا مراقبہ لے کے پرچہ اس کو کریں, پھر پتا چلے گا. صرف ایک دو منٹ روزانہ کرنا ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. سب کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. تو حضرت والا کا بہت درد بھرا بیان ہے, اور دو ہفتے بعد رمضان شریف بھی شروع ہو رہا ہے, اس سے پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے ہم لوگوں کو. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں رمضان شریف میسر ہو کہ نہیں ہو. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. سورہ شمس کی ہے, یہ بہت پیاری آیت ہے. ساری آیتیں بہت پیاری ہوتی ہیں. اس میں 13 یا 12 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یہ بات فرمائی, فالہمھا فجور, نفس کی قسم کھائی. 13 یا 14 قسمیں کھائی اللہ نے, آسمان کی قسم, زمین کی قسم, اس کے بعد نفس کی قسم, پھر نفس کی اصلاح کی بات فرمائی. کہ اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے, قسم ہے نفس کی اور ذات کی جس نے اس کو درست بنایا, اور جس نے نفس کے اندر دونوں مادے رکھ دی ہیں. فالہمھا فجورھا وتقواھا, کہ چاہو تو تم برائی کا راستہ اختیار کر لو, چاہو تو تقویٰ کا. پورا اختیار ہے, چاہے تو موٹر سائیکل خان کا لے آئے, چاہے تو موٹر سائیکل گندے دوستوں کے پاس لے جائے, پورا اختیار اللہ نے دیا ہے. پھر حضرت عجیب بات فرمایا, حضرت نے خود ہی لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے آسمان اور زمین اور بڑی بڑی نشانی کی قسم اٹھانے کے بعد پھر نفس کی قسم اٹھائی. وہ نفس یوں وما سواہا, قسم ہے نفس کی اور ذات کی جس نے اس کو درست بنایا, جس نے نفس کے اندر دونوں مادے رکھ دیے. فالہمھا فجورھا وتقواھا, اللہ نے نفس کے اندر گناہ کرنے کے تقاضے اور طاقت بھی پیدا کر دی اور متقی بننے کی صلاحیت بھی اس میں رکھ دی ہے. اب انسان کے اختیار میں ہے, چاہے وہ نفس کی غلامی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لے. حضرت والا فرماتے ہیں ہجڑے پن سے کام نہیں بنے گا, بلکہ مردانہ وار نفس پہ حملہ کرنا پڑے گا. ہجڑے پن ہو چکے بہت, جو یعنی پورا اختیار دیا ہے پھر بھی جان بوجھ کے گناہوں کی طرف جا رہا ہے, تو یہ مرد ہوتے ہوئے ہجڑے پن دکھا رہا ہے. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں جو لوگ بھی نفس کے غلام ہیں وہ ہجڑے ہیں. حضرت فرماتے ہیں برا تو یہ لفظ لگے گا مگر دیکھ لیجئے, کیونکہ پورا ہمت استعمال نہیں کر رہا یہ شخص. اب انسان کے اختیار میں ہے, چاہے وہ نفس کی غلامی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لے, چاہے تو ہمت کر کے متقی بن کر اللہ کا ولی بن جائے, چاہے تو عبد الرحمان بن جائے, چاہے تو عبد الشیطان بن جائے. اکیلے آئے ہو کیا؟ عبد الرحمان آیا ہے؟ دیکھ لو اس کا نام سن کے آپ کیسے کہ چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ گئی. تو آپ بھی تو ہماری روحانی اولاد ہیں, تو کھلکھلاہٹ چہرے سے, شیخ کے چہرے پہ کچھ ایسے عمل کرو کہ شیخ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے. چاہے تو عبد الرحمان بن جائے, چاہے تو عبد الشیطان بن جائے, نہیں شیطان کا بندہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان چاہے تقویٰ کا راستہ اختیار کرے, چاہے فجور کا راستہ اختیار کرے, اسی اختیار پر جزا اور سزا ہے. اب سوال ہوتا ہے, حضرت والا خود فرما رہے ہیں میں جدہ میں تھا جب یہ آیت آئی تو میرے دل میں آیا سوال کہ فالہمھا فجورھا وتقویٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نافرمانی کے مادے کو پہلے بیان فرمایا, جبکہ قاعدہ یہی ہے کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے اچھی چیز پہلے بیان ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے گندی چیز کو بیان فرمایا. مسجد میں آپ اچھا قدم, سیدھا قدم پہلے رکھتے ہیں یا الٹا قدم پہلے رکھتے ہیں بتائیے؟ مسجد میں کون سا قدم رکھتے ہیں؟ اس کو اوپر کریں, پہلے سیدھا قدم رکھتے ہیں نا نظامانی. ماشاء اللہ. کھانا پہلے, کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ حضرت والا یہ دیکھیں, یہ کتاب میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں اور ابھی پہلے پیج میں اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے, عجیب عجیب الہامی باتیں حضرت والا کے سامنے آ رہی ہیں. جس نے بھی لکھا حضرت والا خط بھی لکھے, حضرت ہمارے فرمائے تھے جو بھی حضرت والا کی کتاب پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. یہ کتاب میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں مگر آج عجیب بات حضرت والا فرما رہے ہیں, کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں یا الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں. ہر عمدہ چیز جو ہے مقدم ہوتی ہے, یعنی اس کو آگے رکھا جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے, دیکھیے قرآن شریف نازل ہو رہا ہے, آیت میں اللہ تعالیٰ نے فجور کو مقدم فرمایا, فالہمھا فجورھا وتقواھا, کہ گندی چیز کو مقدم فرمایا پہلے, اس کو پہلے کو کیا کہیں گے اس کو؟ جی انگلش میں بفور. اس میں ایک بہت بڑا راز ہے, اگر یہ راز معلوم ہو جائے تو کسی شخص کو اپنے گناہوں کے تقاضوں سے پریشانی نہ ہو. گناہ کا تقاضا جو ہے, کوئی بھی تقاضا گناہ کا دل میں خیال آیا, خیال تو بہت سارے آ سکتے ہیں, دل ہی تو ہے اس میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے. گناہ کا تقاضا آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے, اس پر عمل کرنا نقصان دہ ہے. اس لیے جب تک گناہ کا خیال آتا رہتا ہے اس پہ پکڑنی, اس پہ کوئی اللہ فرشتے کچھ لکھتے بھی نہیں ہیں, جب عمل کر لیتے ہیں پھر فرشتے لکھتے ہیں. اور نیکی کا ایسا پیارا ہے کہ صرف ہم نے نیت کر لی تو اس پہ ہی اللہ اجر لکھ دیتے ہیں, ایسے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں. گناہ کا تقاضا آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے. اب بار بار تقاضا ہو رہا ہے یار ویڈیو گیم کھیل لو, یار کرکٹ میچ دیکھ لو, یار چلو بھائی انٹرنیٹ پہ کچھ کھیل لو, کچھ چیٹنگ ہی کر لو کسی سے زندگی لائف بورنگ گزر رہی ہے. صرف تقاضا ہے نا یہ, تو اس پہ عمل نہیں کریں بس. اگر تقاضا ہی نہ ہو تو آپ متقی ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ تقوی نام ہے گناہ کا تقاضا ہو, دل چاہے گناہ کرنے کو لیکن دل کو مار لو. دل کو مارنا پڑے گا, یہ ہمت کرنی پڑے گی, اہل اللہ سے سیکھنی پڑے گی, ورنہ سیکھیں آ کے دل کو مار لیں. اگر سیکھ نہیں سکتے تو ایک کام کر لیں جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ والوں کو دور سے دیکھ لیں, ہمارے شیخ کے قریب بیٹھ جائیں ذرا آپ جا کے, اور کوئی مشورہ کر لیں ذرا, مزہ آ جائے گا. ایسا ماشاء اللہ نفس کی چیخ اڑے گی, نکلے گی کہ بس. حضرت والا کے قریب جا کے بیٹھ جائیں, ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی. اگر دل سے بیٹھ جائیں نا مجلس میں, اتنے درد دل سے حضرت بیان فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ. میں تو مجبوری ویسے بچوں کو لینے جاتا ہوں اس لیے دور, ورنہ جب گھر والے چلے آتے ہیں کبھی اگر قریب بیٹھتا ہوں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو گناہ کرنے کو دل چاہے گا لیکن دل کو مار لو, نفس کی خواہش کو پوری مت کرو, اپنی غلط آرزوؤں کا خون کر لو تو دل کے تمام آفاق, افق شرق, افق غرب, افق شمال, افق جنوب, یہ چاروں سائڈ سے دل کے چاروں افق لال ہو جائیں گے. دنیا کا سورج تو ایک افق سے نکلتا ہے یعنی مشرق سے, لیکن اللہ والے جب تقوی اختیار کرتے ہیں, اپنی غلط آرزوؤں کا خون کرتے ہیں, اللہ کے رستے میں غم اٹھاتے ہیں, اور غم اٹھانا پڑے گا. ایسی دنیا میں اب جب بیعت ہو گئے اللہ والوں کے ہاتھ پہ تو ایسے ہی نفسانی خواہش پہ نہیں چلنا, غم اٹھانا پڑے گا بھائی. تو دل کے چاروں افق شرق و غرب شمال و جنوب خون آرزو سے لال ہو کر چاروں طرف سے دل میں نسبت مع اللہ کا, تعلق مع اللہ کا, اللہ کی ولایت دوستی کا سورج نکلتا ہے. اگر غلط آرزو کا خون نہیں کیا تو پھر کیا ملے گا, اندھیرے پر اندھیرے چڑھتے چلے آئیں گے. یہ دیکھ لیجئے, اگر کچھ نہیں کیا تو کیا ہوگا, گناہ کر لیا اندھیرا چڑھ گیا, پھر ایک اور گناہ کر لیا اندھیرا چڑھ لیا, غلاظت پر غلاظت چڑھتی چلی جائے گی, بدبو پر بدبو, بدنامی پر بدنامی, خوش نامی نہیں ملے گی. دیکھ لیجئے کتنی زبردست دو لائنوں میں حضرت نے باتیں فرما دی. اگر غلط آرزو کا خون نہیں کیا, پیدا ہوا ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے کا خیال پیدا ہو گیا, اب عمل کر لیا تو گناہ پہ اندھیرے پہ اندھیرے, بدنامی الگ ہوگی. مگر شیخ کے سامنے کوئی بدنامی نہیں ہوتی. حضرت فرمائے تزکیہ نفس کا جو کام ہے یہ بے شرمی والا کام ہے, عزت کو دعو ملا کے بتا دینا چاہیے. شرم کیا کرتے ہیں, اس وقت شرم کرنی چاہیے جب حرام کام کیا تھا. شیخ کے پاس لاکھوں خطوط آ رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی وہ نہیں کسی کو حقیقی نہیں سمجھتا, ہمت کر کے ایک یہ ہے کہ اصلاح نہ کرائے اور اپنے گناہوں میں مست رہے کہ بھائی شیخ کو کیا بتاؤں گا, کیا کیوں تھا پھر بتا دیں. ہمت کر کے شیخ کی ڈانٹ بھی کھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک دوست کو میں بتا رہا تھا کہ ایک اللہ والے تھے, ان کے بہت عاشق مرید تھے, وہ بہت نافرمانی انہوں نے کی, انہوں نے اپنے شیخ کو تلوار دے دی اور کہا حضرت یہ میری گردن ہے, آپ چاہیں تو میری گردن اڑا دیں, آپ جیسا کہیں گے میں ویسا رہوں گا. ایسا شیخ کے ساتھ تعلق ہو. حضرت فرماتے تھے کہ شیخ جان مانگے تو جان دے دے, مگر جان نہیں مانگے گا, وہ صرف یہ کہے گا کہ میری تعلیمات پر عمل کر دو, عمل کروں. تو فرما رہے ہیں اگر غلط آرزو کا خون نہیں کیا تو پھر کیا ملے گا, اندھیرے پر اندھیرے چڑھتے چلے آئیں گے, غلاظت پر غلاظت, یعنی ڈسٹ بن کے اوپر ایک اور ڈسٹ بن چڑھا دی. یہ سمجھ لیجیے آپ, اس کے اندر پیمپر بھرے ہیں, اس کے اندر پخانا بھرا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک اور پیمپر ڈال دیا, پھر ایک اور پیمپر ڈال دیا, بدبو پر بدبو, بدنامی پر بدنامی. خوش نامی تھوڑی ہوتی ہے, جب عزت تقوی کے اندر عزت ہے, جو تقوی سے نہیں رہے گا فرشتوں کے ذریعے اس کی بدنامی پورے ہو جاتی ہے. پھر ایسے خصوصاً جو خانقاہ سے تعلق, تبلیغ سے جڑ گیا, عالم اور حافظ ہو گیا, داڑھی والا ہو گیا, یا کوئی عورت پردے والی, اس کی بدنامی بڑی خطرناک ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا تھا ایک دفعہ, مگر کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور خاتون یہ سن کے رونے لگے, بھئی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ بدنامی کو خوش نامی سے بدل دیں گے. کوئی حضرت کہنے والا پھر روئے زمین پر نہیں رہے گا. اس طرح ایک دوست کو میں بتا رہا تھا, جو لوگ خانقاہ سے تعلق رکھنے کے بعد دور ہو گئے ان سے کتنے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں, جیسے آپ سے بھی بھائی آپ کے ذریعے سے آ رہے ہیں, آپ کے ذریعے سے آ رہے ہیں, اب جب ہم لوگ ہی پیچھے ہو جائیں گے وہ جو اٹیچ ہوئے تھے وہ بھی کتنا نقصان پہنچتا ہے. اگر شیخ کو چھوڑنا نہیں چاہیے کبھی زندگی بھر, شیخ کسی کے پیچھے نہیں پڑے گا, ہمیں شیخ کے پیچھے پڑنا پڑے گا. کوئی حضرت سے کہنے, کیونکہ جب سلسلہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو حضرت بس بیان میں درد دل سے کہہ دیتے ہیں, کسی کے پیچھے نہیں پڑتے حضرت. یہ اس وقت حضرت کا معمول ہے, جو آ رہا ہے ماشاء اللہ فیض اٹھا رہا ہے, جو جائے تو جائے. کوئی حضرت کہنے والا پھر روئے زمین پر نہیں رہے گا, جب خلق کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت جو ہیں یہ بڑے حضرت ہیں, بہت ہی بڑے حضرت ہیں. محاورے میں کہتے ہیں یہ بڑے حضرت ہیں, بڑا استاد آدمی ہے, اور چالاک آدمی سے بھی کبھی مشائخ کو مناسبت نہیں ہوتی, دھوکہ جو دیتا ہے نا, ذرا ان سے ہوشیار رہنا, اس سے اکرام کے القاب چھین لیے جاتے ہیں. گناہ کی ایک بہت بڑی سزا دنیا میں یہ بھی ہے کہ اکرام اور عزت کے القاب چھین لیے جاتے ہیں اور ذلت کے لقب ملتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے آپ, جو بھی اہل اللہ سے قریب ہو کے چلے گئے ان کو کیسے لقب, ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا دنیا میں. آپ بتائیے اس دل کا کیا عالم ہوگا جس کے ہر افق سے اللہ کے قرب کا سورج طلوع ہو رہا ہے. ایک صاحب کا نام ہے خورشید, ایک دن وہ ملنے آئے تو میں نے یہ شعر کہا. حضرت والا رعایت رکھتے تھے کسی نہ کسی کے بارے میں شعر ضرور فرما دیتے. وہ خورشید نام تھا تو حضرت نے ان کے لیے شعر کہا, خورشید کے دل کو جو ملا خالق خورشید, خورشید کے دل کو جو ملا خالق خورشید, خورشید سے پوچھے کوئی خورشید کا عالم, خورشید سے پوچھے کوئی خورشید کا عالم. چار دفعہ خورشید آئی ہے اس میں, کتنا خوش ہوں گے میرا نام چار دفعہ حضرت والا کے شعر میں آ گیا. خورشید کے دل کو جو ملا خالق خورشید, خورشید سے پوچھے کوئی خورشید کا عالم, کبھی اللہ والوں کے قریب تو آ کے دیکھیں, بہت مزہ آتا ہے, لوگ خود ہی دور ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نفس کی قسم کھانا یہ دلیل ہے, کوئی بہت بڑا مضمون اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں. ایک عالم بہت بہت بڑے محدث کے ساتھ میں لاہور سے کراچی آ رہا تھا, حضرت والا فرما رہے ہیں اللہ والوں کا سفر بھی عجیب ہی ہوتا ہے, ان کا ذہن کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. راستے میں انہوں نے نماز فجر کی امامت کی اور یہی سورت تلاوت کی. نمازی میں خیال آیا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو کیوں مؤخر فرمایا, یعنی آفٹر کیوں, بیفور کیوں نہیں, اس کو مقدم کیوں نہیں کیا, اور نافرمانی اور گناہ کے مادے کو پہلے کیوں بیان فرمایا. میں نے ان عالم سے پوچھا تو ہنس کے فرمایا تم ہی بتا دو. تو حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے عرض کیا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی, جس طرح سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی, بغیر موقوف علیہ پڑھائے ہوئے بخاری شریف نہیں مل سکتی, وضو کوئی نہیں کرے تو نماز ہوگی اس کی نہیں ہوگی, اسی طرح یہ مادہ نافرمانی تقویٰ کا موقوف علیہ ہے, تقویٰ کا وضو ہے. اگر یہ مادہ نافرمانی کا نہ ہوتا تو اس کو روکنا کیسے ثابت ہوتا. ہر نہیں اپنے منہی آنہی کے وجود اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے. مثلا میرے ہاتھ میں تسبیح ہے, میں کہتا ہوں بھائی میرے ہاتھ میں جو تسبیح ہے اس کو مت دیکھنا, تسبیح کا وجود ضروری ہوا کہ نہیں. اگر میرے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو اور میں کہوں اس ہاتھ میں جو تسبیح اس کو مت دیکھو, تو سب کہیں گے غلط بات ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے ہی نہیں. وعلیکم السلام, ماشاء اللہ, رکشے پہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ گناہ کے تقاضے کو روکو اور ہماری بات سنو, میرے غلام بن کر رہو, نفس نے تم کو پیدا نہیں کیا, میں نے تم کو پیدا کیا, اللہ فرما رہے میں نے تم کو پیدا کیا ہے. اس سے معلوم ہوا تقاضۂ گناہ کا وجود ضروری ہے, جبھی تو روکنے کے لیے فرما رہے ہیں. یعنی جیسے ویڈیو گیم کھیلنے کا تقاضا ہوگا, بھائی بورنگ ہو رہی ہے گھر میں, بورنگ کی بات کیا ہے, میاں بیوی بچے بہن بھائی سب لوگ ہیں, ہنسی مذاق کریں, جائز باتیں کریں, ورنہ کچن میں جا کے کچھ بنانا, انڈا بنانا شروع کر دیں, مکس انڈا بنا لیں, خواتین ہیں کچھ اور بنا لیں, بریانی بنا لیں, کسٹرڈ بنا لیں, اتنی ساری چیزیں پاؤڈر رکھے ہوتے ہیں, کچھ کام شروع کر دیں. اگر تقاضا گناہ نہ ہوتے تو تقویٰ کا وجود بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور اللہ جو لوگ خانقاہ قریب رکھتے ہیں, خانقاہ آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی مجلس میں, حضرت تو صبح سے رات تک گھر پہ ہی ہوتے ہیں, خانقاہ میں ہوتے ہیں, پھر رات تشریف لے جاتے ہیں. اگر تقاضا گناہ نہ ہوتے تو تقویٰ کا وجود بھی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ تقویٰ کے معنی گناہ کا تقاضا ہو پھر اس کو روک کر اس کا غم اٹھا لے. اور حضرت والا کی کتاب تو ہر گھر میں ہے ماشاء اللہ, جو لوگ بھی بیان میں ایک دفعہ آ چکے ہیں, کتابیں حضرت والا کی ہر گھر میں ہیں. اتنا شدید تقاضا ہو رہا ہے, کوئی بھی پیج کھولے حضرت والا کی کتاب کا اور پڑھنا شروع کر دیں, سارے جواب خود بخود مل جائیں گے, حضرت والا کی کرامت دیکھیے گا آپ. اسی غم سے اللہ ملتا ہے, غم اٹھانا پڑے گا. طائف صاحب کا شعر بھی ہے نا, جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. مگر افسوس ہے اس بات کو درد بھرے دل سے کہتا ہوں, ساری دنیا کے غم اٹھانے کے لیے انسان تیار ہے, مگر اللہ کے رستے کا غم اسے گھبراتا ہے, جبکہ اللہ کے رستے کا غم اتنا معزز غم ہے, ساری دنیا کے سلاطین کے تخت و تاج ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, بہت بڑی بات ہے یہ کہنا. دنیا کے آپ دیکھ لیں جو سپر مارکیٹ کی جو رنگینیاں کتنا متاثر کرتی ہیں, مگر متاثر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کی طرف تو تھوکنے کا بھی دل نہیں چاہتا. سب سے بری جگہیں بازار ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھی جگہیں جو ہیں وہ مسجد ہیں. مگر بازار جا سکتے ہیں مگر اپنا دل اس میں نہ لگائے, ایسے وقت میں جائے اگر رش نہ ہو, عید کی شاپنگ وغیرہ جو کرنی ہے, مگر شاپنگ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, اس کے بعد پیسے نہیں ہے قرضہ لے کے شاپنگ نہیں کرنی چاہیے, جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہے. اور شاپنگ کی وجہ سے جو ہے عورتوں سے ٹکرا رہے ہیں, رش میں جا رہے ہیں, ایسے یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو سہیلی کو وہیں چھوڑے اور باہر آ جائے, بس میرے پہ کبھی اور لے لوں گا, کیونکہ اس وقت تو عورتوں سے ٹکرا رہا ہوں, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے. پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا عید کے دن, میں اللہ کو ناراض, عورتوں سے ٹچ کر کے جو میں اس وقت کپڑے لے رہا ہوں اس سے بہتر ہے کہ کپڑے وہیں چھوڑ کے میں آ جاؤں اور بعد میں لے لوں. ساری دنیا کے لیلا و مجنو کا حسن اور عشق ترازو کے اسی پلڑے میں رکھ دو, اور ساری دنیا کی دولت اس پلڑے میں رکھ دو, دنیا بھر کے شامی کباب اور بریانیوں کی لذت اس میں رکھ دو, اور ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ کے رستے کا غم, ایک ذرہ غم رکھ دو, تو دنیا بھر کی خوشیاں, دنیا بھر کی لذتیں, دنیا بھر کے سلاطین کے تخت و تاج کے نشے اس ذرہ غم کی برابری نہیں کر سکتے. جب تک آپ لوگ ماشاءاللہ نہیں کہیں گے میں اس کو پڑھتے رہوں گا, اتنی زبردست بات ہے حضرت والا کی. آواز آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی, یا آپ کے کان میں بھی اسپیکر لگا دیں؟ ماشاءاللہ یہ تو لگا ہوا ہے نا آپ کا. اب دوبارہ سنیے گا. حضرت والا فرما رہا ہے, میں افسوس ہے اس بات کو درد بھرے دل سے کہتا ہوں, ساری دنیا کے غم اٹھانے کے لیے انسان تیار ہے پر اللہ کے رستے کا غم سے گھبراتا ہے, جبکہ اللہ کے رستے کا غم اتنا ریسپیکٹڈ, اتنا معزز غم ہے, ساری دنیا کے سلاطین کے تخت و تاج ایک پلڑے میں رکھ دی جائے. میں نے تو بادشاہوں کو دیکھا ہے نا, سعودی عرب کے, قطر وغیرہ کے, ایسے ایسی گاڑیاں ایسی ایسی ان کی ہوتی ہیں, وہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے, ان کی ساری جتنی رنگینی ہے, ان کے گھر دیکھیں ذرا, ان کے محلات دیکھیں. میں نے سعودی عرب میں جدہ میں ان کا محل دیکھا, ایسے ایسے محل ہیں, وہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے, سب دنیا کی رنگینی یہ بات ہو رہی ہے جس سے ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا کے لیلا و مجنو کا حسن, کیسی کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں دنیا میں, لڑکے, وہ سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے. اور کے برکت بھائی کون ہیں؟ اچھا بس ٹھیک ہے. ساری دنیا کی دولت اس پلڑے میں رکھ دی جائے, دنیا کے جو بڑے سے بڑا امیر ہے نا, اس کی ساری دولت. ایک امیر پکڑا گیا, اس نے جو ہے پورے بیڈ کے نیچے کروڑوں ڈالر چھپائے ہوئے تھے, پھر خیر امریکہ کی حکومت آئی, اس نے اس کو پکڑ کے لے گئی, کیونکہ وہاں منع ہوتا ہے اتنی دولت رکھنا. بیڈ کے نیچے اس نے سارے, ڈبل بیڈ کے نیچے اس نے سارے ڈالر چھپائے ہوئے تھے اور پاؤنڈ وغیرہ. اس کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی ایسے شخص کو, ہر وقت یہ کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. ساری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دیا ہے, یعنی ایک بہت بڑا ترازو اس میں رکھ دیا جائے. اور دنیا بھر کے شامی کباب, جو لوگ ماشاءاللہ, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, انہوں کسی سے عشق نہیں ہوتا, کھانے سے عشق ہوتا ہے. اس لیے حضرت فرمائے, دیکھیں ہنس رہے ہیں, شامی کباب, اور اس میں ہی حضرت نے شامی کباب کا نام لیا, اور بریانیوں کی لذت اس میں رکھ دی جائے, اور ایک پلڑے پر اللہ تعالیٰ کے رستے کا ایک ذرہ غم رکھ دو, تو دنیا بھر کی خوشیاں اور دنیا بھر کی لذتیں, دنیا بھر کے شامی کباب اور دنیا کے بھر کے لیلا و مجنوں اور دنیا بھر کے سلاطین کے تخت و تاج کے نشے اس ذرہ غم کی برابری نہیں کر سکتے. اب یہ سمجھ میں آئی ہوگی آپ حضرات کو, یا تیسری دفعہ پڑھتا ہوں دوبارہ, تاکہ کیونکہ کچھ لوگ کمزور ذہن کے ہوتے ہیں, تیسری دفعہ میں ان کو سمجھ میں آتی ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں, یہ بہت پیارا جملہ ہے ماشاء اللہ. حضرت والا کی کتاب میں چار پانچ دفعہ یہ ختم کر چکا ہوں مجلس میں, سجدہ وغیرہ مکہ شریف میں, مگر ابھی بہت مزہ آ رہا ہے. فرما رہے ہیں کہ افسوس اسی غم سے اللہ ملتا ہے, مگر افسوس ہے اور اس بات کو درد بھرے دل سے کہتا ہوں, ساری دنیا کے غم اٹھانے کے لیے انسان تیار ہے, مگر اللہ کے رستے کا غم سے گھبراتا ہے, جبکہ اللہ کے رستے کا غم اتنا معزز غم ہے کہ ساری دنیا کے سلاطین کے تخت و تاج ایک پلڑے میں رکھ دو, ساری دنیا کے لیلا و مجنو کا حسن اور عشق ترازو کے اسی پلڑے میں رکھ دو. عجیب بیوقوف نالائق لوگ. ایک لڑکا لڑکے کی گود میں بیٹھا ہوا مستی کر رہا ہے ہمارے گھر کے سامنے, بیوقوف پاگل انسان ہے, اس کو اس میں مزہ مل رہا ہے, بس لیٹا ہوا ہے, لڑکی نہیں ملی تو لڑکے کی صحیح, کچھ مل جائے بس مجھے, کچھ سکون مل جائے, اسی گود میں سر رکھا ہوا سو رہا ہے پاگل. یہ لڑکے کا عشق بھی بہت پاگل ہوتا ہے, اس کو کچھ ہوش بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گزر رہا ہے وہاں سے, کوئی لڑکیاں بھی گزر رہی ہیں, اس کے ماں باپ بھی گزر رہے ہیں, گلی میں بیٹھا ہوا ہے بیوقوف نالائق. ایسا ہی خبیث ہے لڑکوں کا عشق, اللہ تعالیٰ اس کا بہت عذاب, اللہ تعالیٰ بہت غصے ہوتے ہیں اس سے, اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں ایسے حسین لڑکوں سے احتیاط کرنی چاہیے. تو ساری دنیا کی دولت اسی پلڑے میں رکھ دو, دنیا ایسے لڑکوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے, وہ تو نظر پڑ رہی جیسے ہی گھر سے نکلا وہ بیٹھا ہوا, میں حیران, شرم بھی نہیں آ رہی, بے حیا نالائق, ایک فیملی والی جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں, سب کی فیملیاں گزر رہی ہیں اور گلی میں بیٹھا ہوا ہے. دنیا بھر کے شامی کباب اور بریانیوں کی لذت اس میں رکھ دو, اور ایک پلڑے پر اللہ تعالیٰ کے رستے کا ایک ذرہ غم رکھ دو, دنیا بھر کی خوشیاں, دنیا بھر کی لذتیں, دنیا بھر کے سلاطین کے تخت و تاج کے نشے اس ذرہ غم کی برابری نہیں کر سکتے. اب حضرت والا فرما رہے ہیں, آہ, علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کیا عمدہ شعر فرماتے ہیں. یہ کھول دے, یہ تھوڑا ادھر کر دے, اچھا کھلا, جزاک اللہ. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمے دو جہاں سے فراغت ملے, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمے دو جہاں سے فراغت ملے, اللہ کی محبت کا ایک ذرہ غم, ان کے رستے کا ایک ذرہ غم بتا رہے ہیں. مثلا ایک حسین لڑکی آئی اور دل میں تقاضا پیدا ہوا, انٹرنیٹ بھی لگا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ دوبارہ کھول لو, ڈیلیٹ تو ہوتا نہیں ہو, یوٹیوب کی تصویر دیکھ لو, آج دیکھ لیں کرکٹ میچ میں کس نے کتنے چھکے لگائے, تو دل جا رہا ہے, مگر اس نے اٹھا لیا غم اور نہیں دیکھے بھائی اللہ کا خوف بھی کوئی چیز ہے, میں اللہ والوں کے اتنے سرداروں سے بیعت ہوں, اتنے بڑے وقت کے ولی کے سرداروں سے میرا تعلق ہے, میں کیوں یہ دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہوں. تو اللہ کی محبت کا ایک ذرہ غم, ان کے رستے کا ایک ذرہ غم, گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا ساری کائنات سے دونوں جہانوں سے افضل ہے, اسی غم سے جنت ملے گی یہ وہ غم ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے یہ وہ غم ہے جو ولی اللہ بناتا ہے یہ وہ غم ہے جو دنیا میں بھی سکون سے رکھتا ہے یہ وہ غم ہے جو جنت تک پہنچائے گا سبحان اللہ واہ رے میرے شیخ واہ رے میرے شیخ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو واہ رے میرے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ مرشد واہ رے میرے شیخ کیونکہ یہ سب تینوں کے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے دونوں مشائخ چلے گئے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچی انہوں نے سب کیسٹ سے قلم بند فرمایا پھر اس کو ہم تک پہنچایا پھر کروڑوں کی تعداد میں تقسیم ہوئی اور یہ کتابیں جو تقسیم ہو رہی ہیں اب ہم تک جو پہنچ رہی ہیں وہ ہمارے موجودہ شیخ کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں اور چلتے پھرتے نمونہ ہیں ان سب باتوں کا اب اس غم کی قیمت کو کون ادا کر سکتا ہے ساری دنیا کی خوشیاں اگر اللہ کے رستے کے غم کو گارڈ آف آنر پیش کریں یعنی سلامتی جو 23 ستمبر کو کرتے ہیں نا وہ سارے پولیس والے یوں گارڈ یوں کرتے ہیں سلام احترامی پیش کریں تو اللہ کے رستے کا غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا درد بھرے دل سے کہتا ہوں اتنا قیمتی غم ہے ان کے رستے کا اسی غم سے اللہ ملتا ہے میرا ایک شعر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ کا شعر ہے دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری پنہا ہے تاج قیصری ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں دونوں جہاں سے کم نہیں اگر یہ غم بندہ اٹھا لے تو اللہ ظالم نہیں ہے ایک بندہ ہر وقت گناہوں کے تقاضوں سے پریشان ہو ایسے شخص کو زیادہ شیطان پریشان کرتا ہے جو بچتا ہے نا خانقاہ میں جو آتا ہے جو اللہ اللہ کا نام تو شیطان بہت بزنس مین تو ہے وہ نس نس بزی ہے مگر خانقاہ والوں کو زیادہ پریشان کرتا ہے نالائک جو پردے والی عورتوں کو زیادہ پریشان کرے گا یار تم کام کر رہی ہو باورچی خانے میں کھڑکی بھی لگی ہوئی ہے ذرا دیکھ لو باہر کون ہے مردوں کو دیکھ لو بد نظری کر لو تو پریشان کرے گا لیکن ایک بندہ ہر وقت گناہوں کے تقاضوں سے پریشان ہو لیکن پھر بھی نافرمانی نہ کرے اور غم اٹھاتا رہے حضرت والا خود فرماتے تھے میرا مزاج عاشقانہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا مزاج بھی عاشقانہ تھا موجودہ شیخ کا بھی میں اس کے باوجود یہ لوگ گناہوں سے بچتے ہیں تو پھر بھی نافرمانی نہ کرے اور غم اٹھاتا رہے تو اللہ ارحم الراحمین ہے اس کے دریائے رحمت میں جوش آ جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے رستے کا کتنا غم اٹھا رہا ہے پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا اب داڑھی رکھ لی لو بھائی چند بال آ گئے داڑھی کے سب مذاق اڑا رہے ہیں وہ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں میرا اللہ تو خوش ہے نا بھائی آج تم لوگ مذاق اڑا لو قیامت کے انشاءاللہ میرا مذاق نہیں اڑایا جائے گا اور اے عورت جو پردہ کر رہی ہو تو سب مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہہ دو کوئی پرواہ نہیں میرا اللہ تو مجھ سے خوش ہے میرا رسول تو مجھ سے خوش ہے میرے اعمال سے آج لوگ مذاق اڑا لیں قیامت کے انشاءاللہ میرا مذاق نہیں اڑایا جائے گا پہلے بڑی بڑی مونچھیں تھیں حکم سن لو مونچھوں کو باریک کر لیا کرو کیونکہ حدیث پاک میں جو مڑی مونچھیں رکھے گا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی میں لمبی مونچھ کے معنی یہ ہے کہ اوپر کے ہونٹ کے آخری کنارے سے آگے بال بڑھ گئے یعنی اس کو مونچھوں کے بالوں نے چھو لیا تو اب یہ لمبی مونچھ ہے ایسی مونچھ رکھنا جائز نہیں لیکن اگر اس سے کم ہے اوپر کے ہونٹ کا آخری کنارا کھلا ہوا ہے ایسی مونچھ جائز تو ہے وہ افضل درجہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نے یہی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مونچھوں کے بالوں کو قینچی سے برابر کر لو اتنا برابر کر لو کہ بالوں کا وجود بھی نہ رہے میں اس طرح سے موڑنا علماء کے نزدیک بعض علماء کے نزدیک بدعت ہے اس لیے قینچی ہو یا بغیر بلیڈ والی مشین ہو اس سے مونچھیں صاف کروا سکتے ہیں اسی طرح پہلے گانا سننے کی عادت تھی اب گانا سننا چھوڑ دیا عادت تھی نا بہت سارے سانگ سنتے تھے انگلش بھی اور انڈین بھی پاکستانی سارے وہی گانا مل جائے بس اور کیا چھچورا پائی ہوتی ہے اس کے اندر سب ناچ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں آ رہی ہیں اور ایک مسلمان ہو کے شرم بھی نہیں آتی کہ کلمے پڑھنے والا اور وہ یہودیوں کافروں کی اور لڑکی کے پیچھے گانا گا رہا ہے ایک بات عجیب پتہ چلی شب مغفرت کی حضرت کتاب پڑھ کے سنا رہے تھے تو شاہ ولی اللہ میں اس کو فوراً لکھ لیا کہ آج 7-8 لوگ ہیں نا جو جن کی مغفرت نہیں ہوتی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ لکھا ہے کہ جو لوگ گانا بجاتے ہیں ان کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی جو گانا بجانے کے عادی ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب برات میں ہاں توبہ کر لے اس وقت سارے لیپ ٹاپ سے گانے ڈیلیٹ کر دے اور کل بھی ارادہ کرے شب برات کے بعد بھی گانا نہیں سنے گا جو ایف ایم پہ کچھ لوگ سنتے رہتے ہیں گاڑی میں ایف ایم لگا لیا بھائی موبائل پہ گانے سن لیے ہم دیکھیں تو کیا مزہ ہے کوئی مزہ نہیں ہے دیکھیے اتنے بڑے محدث فرما رہے ہیں کہ شب برات میں گانے سننے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں توبہ کر لے تو الگ بات ہے. اسی طرح پہلے گانا سننے کی عادت تھی, اب گانا سننا چھوڑ دیا اور غم اٹھا لیا, لیکن اس غم کی عظمت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ جیسے اب ہم لوگ بچے ہمارے گانے نہیں سنتے, چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا بتاؤں, ان کو مگر بتانا چاہیے دیکھو بچے سوزوکی میں گانے بج رہے ہیں اچھی بات نہیں ہوتی. حمزہ کو بتاتا رہتا ہوں بیٹے کو, یہ بہت گندی چیز ہوتی ہے. اب کہیں ہاسپٹل میں گئے ٹی وی چل رہا ہے تو ماشاء اللہ اپنے بیٹے کو بتایا میں نے, ہم لوگ گئے تھے کسی کام سے ہاسپٹل, ٹی وی چل رہا تھا, ہم لوگ دوسری جگہ بیٹھ گئے, بہرحال وہاں بھی ٹی وی چل رہا تھا تو بیٹھنا تو ہے ہی, گرمی ہو رہی ہے, بیٹھ گئے ہم نظر جھکا کے حمزہ دل چاہ رہا ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی کوشش چشم سے بھی مت دیکھنا ٹی وی کو, بےچارا چھوٹا سا بچہ ہے, میں نہیں چاہتا کہ بات بتائی جائے, میں خود بخود آ گئی. تو وہ بےچارا بیٹھ کے ہم پھر اس کو جائز کام میں مشغول کر دیا, میں جو آپ حفظ کر رہے ہیں وہ مجھے سنائے. میں نے کہا اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کا نور سب چلے آئے گا, اتنا آپ نے حفظ کیا, حضرت والا کی نظریں پڑی آپ کے اوپر, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. فرانس کے جزیرہ ری یونین میں میرا ایک دوست ہے جو میرا خلیفہ بھی ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں اس کو ابتدائی زندگی میں گانے بجانے کی عادت تھی اور اتنی مہارت تھی کہ پہاڑوں کے دامن میں جہاں بانسری بجا دیتا تھا سارے انگریز سو جاتے تھے, ایسی بانسری وہ سو سو کر کے جو بجاتے ہیں یہاں پاکستان ایئرپورٹ پر, ویسے تو گانے نہیں بجتے, مگر جیسے ہی ہم لوگ سعودی عرب جدہ سے فلائٹ اترتی ہے نا وہ تیز آواز میں بانسری لگا دیتے ہیں. اب انسان استغفاری کر سکتا ہے اس میں کہ بھائی کلچر ہے پاکستان کا, کلچر ہے بانسری, جو ہے بانسری بج رہی ہے لوگ اس میں میوزک میں, اس وقت استغفار کرنا چاہیے. ویسے جہاز میں وہ ایئرپورٹ پہ گانے نہیں چلتے, میں جیسے ہی کوئی جدہ سے فلائٹ آئی اور اس طرح ایمریٹس ایئر لائن کوئی بھی ایئر لائن ہے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت دے, یا پاکستانی ایئر لائن میں بھی دیکھا جہاز اڑنے سے پہلے میوزک چل رہی ہے رمضان شریف کے اندر, اس وقت اللہ کی طرف استغفار کرنا چاہیے, کانوں میں انگلیاں دے لے. تو بتائیے کیسی اس کی عادت, کیسی بانسری بجاتا ہوگا, اس کی کتنا مجاہدہ ہوتا ہوگا, اس نے بانسری کی عادت تھی یعنی پہاڑوں کے دامن میں بانسری بجاتا تھا سارے انگریز سو جاتے تھے, ایسی زبردست بانسری بجاتا تھا, ایسی تاثیر تھی. لیکن جب اللہ نے اس کو اپنا بنایا, ہدایت کی توفیق دی, تو اس نے تمام بانسری اپنے ہاتھ سے توڑ دی اور زمین میں دفن کر دی. اب اس کی حالت کیا عرض کروں, سر سے پیر تک نیک ہے, گول ٹوپی لمبا کرتا اللہ والوں کی وضع, اور الحمدللہ دل بھی اس کا اللہ والا بن گیا. یہ بات ہے, دل بھی اللہ والا اپنا بنانا چاہیے شیخ کے پاس آنے کے بعد, یہ حضرت والا گارنٹی دے رہے ہیں. اور ماشاء اللہ ان سے ملا ہوں, بڑی زبردست ان کی آواز ہے, وہ پڑھتے ہیں ایک شعر, وہ پڑھتے ہیں ان کو شعر بھی حضرت والا نے بہت اچھا پڑھوایا کہ وامک کو عذرا چاہیے, کیا وہ شعر ہے یاد ہے, تیرے دیوانوں کے دل میں عشق مولا چاہیے, یعنی لیلا کو تو مجنو چاہیے اور فرحات کو کیا چاہیے, اس نے کس کے عشق میں شیریں چاہیے, سب پتا ہے آپ کو, لیلا کو مجنو چاہیے, مجنو کو لیلا چاہیے, فرحات کو شیریں چاہیے, میں تیرے دیوانوں کے دل میں عشق مولا چاہیے. بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ, ان کی آواز ہی بڑی ظالم ہے, تب ان کا اللہ والے بن گئے. ان کی باتیں سنیے تو آپ حیران رہ جائیں گے, جیسے کوئی بہت بڑا عارف باللہ ہے, لیکن غم اٹھایا کہ نہیں اٹھایا بھائی, اسی غم کو تو اس کو غم اب تک ہے, اس کو غم ابھی تک ہے, کہتا ہے اب بھی اگر کہیں گانے کی آواز آتی ہے تو دل میں غم ہوتا ہے, دل چاہتا ہے سن لوں لیکن نہیں سنتا ہوں. یہی غم اٹھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. جس کو غم اٹھانے کی عادت نہ ہو, غم اٹھانے کا ارادہ ہی نہ ہو, وہ ظالم اس رستے میں بیکار ہے. کیا ہے بیکار, کار ہوتے ہوئے بیکار ہے. اس کا قدم کیا ہے, اس قابل ہے کہ اس کے قدم کو کاٹ دیا جائے. محرومی رحمت اللہ فرماتے ہیں جو پیر اللہ کے رستے میں نہیں چلتے, اللہ کی مسجد کی طرف نہیں جاتے, مصلے پہ پڑھ لیتے ہیں اور جماعت کی نماز مسجد کی چھوڑ دیتے ہیں, ثواب کی اہمیت ہے ہی نہیں, بالکل نکل گئی ہے دلوں سے. آہ اللہ ہدایت دے اپنی رحمت سے. جو پیر اللہ کے رستے میں نہ چلیں, خدا کی مسجد کی طرف نہ جائیں, ان پیروں کا کٹ جانا ہی بہتر ہے. جو ہاتھ اللہ کی عبادت میں لگیں, حجر اسود کا بوسہ نہ دیں, اللہ والوں سے مسافہ نہ کریں, ان ہاتھوں کا قطع ہو جانا ہی بہتر ہے, کٹ جانا بہتر ہے. یہ مولانا رومی جوش دلا رہے ہیں. اور جو کان اللہ کی بات نہ سنیں, اس قابل ہے کہ اکھاڑ کے پھینک دیے جائیں. جو آنکھیں اللہ کے جلوے قابل نہ ہوں, اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں, لڑکیوں کو ننگی تصویریں دیکھتی ہوں موبائل کے اوپر, وہ آنکھیں نکال کر پھینک دینے قابل ہیں. یا جو آنکھیں کارٹون دیکھتی ہیں وہ بھی اٹھا کے پھینک دینے قابل ہیں. جو اللہ کا نافرمان ہو وہ زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہے. مولانا رومی کیا مثال دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہی نہیں کہ اپنے آپ کو مار ڈالے یا پھانسی کا پھندا دے دے یا آنکھ کو پھوڑ دیں یا کان کاٹ دیں, مطلب یہ ہے کہ عند اللہ ایسے ایسی کوئی حیثیت ہی نہیں دنیا میں. یہ تو اللہ کا حلم و کرم ہے کہ وہ موقع دیتے ہیں شاید اب توبہ کر لے شاید توبہ کر لے شاید توبہ کر لے لیکن ہمارے گناہوں کے اصرار کی انتہا نہیں اگر اللہ حلیم نہ ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا دوستوں عرض کر رہا ہوں اللہ نے تقویٰ کو پہلے بیان نہیں کیا پہلے فرمایا فعل ہمہا فجو رہا میں نے تمہارے اندر نافرمانی کے تقاضے رکھ دیے اب تمہارا کام اس تقاضے پر عمل نہ کرو جیسے فجر کے وقت ہم سب کا امتحان ہوتا ہے دل چاہتا ہے بھائی پڑھے رہو کچھ بھی نہیں کرو فجر کی نماز چھوڑ دو کیا ضرورت ہے اٹھ کے جانے کی بائک پہ جانے کی مسجد اختر آنے کی یا کہیں بھی مسجد جانے کی اتنی دور مسجد ہے فلیٹ سے کون جائے کون بائک اسٹارٹ کرے کون گاڑی نکالے کون اتنی گرمی یہ سب برداشت کرے اس وقت کون کون کو نہیں بس اللہ کا حکم ہے دل چاہ رہا ہے کہ بستر پہ لیٹے رہے ہمت کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے خواتین ہیں سوئے پڑی ہیں مدرسے کے لیے آنکھ کھل جائے گی اسکول اور یونیورسٹی دفتر کے لیے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے کی کھل جائے گی فجر کی نماز میں سوئی نہیں ہے اب 5:50 پہ 5:45 پہ جب بھی وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت نماز قضا کر دی اب تمہارا کام ہے اس تقاضے پر عمل مت کرو تو خود بخود آیت کے اگلے جس پر تمہارا عمل ہو جائے گا یعنی تقویٰ پیدا ہو جائے گا یہ نافرمانی کا مادہ تقویٰ کا موقوف علیہ ہے تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو صرف گناہ چھوڑ دو گناہ کے تقاضے پر عمل مت کرو اے دنیا کے فیکٹری والوں تم تو مزدوری کرا کے انعام دیتے ہو لیکن ہم سے تم انعام لو کام نہ کر کے چوری نہ کرو ڈاکہ مت مارو جھوٹ مت بولو فجر مت قضا کرو عورتوں کو مت دیکھو حسینوں کو مت دیکھو والدین کی نافرمانی مت کرو کام نہ کر کے انعام تقویٰ اور میری دوستی کا انعام لے لو کیونکہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے تقویٰ نام ہی سکھائے گناہ کا تقاضا پیدا ہو پھر اس پر اللہ کے خوف سے عمل نہ کرے اس میں جو غم ہو اس کو برداشت کر لے غم تو آئے گا ایک صاحب کا خط کا جواب دے رہا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ اتنا غم ہو رہا ہے مجھے اتنا تقویٰ سے چلنے میں کہ میرا دل چور چور ہو گیا ہے میں نے کہا مبارک ہو ماشاءاللہ یہ مشقت اٹھانی پڑے گی دل تو چور چور ہوگا مرتے دم تک یہی حالت رہتی ہے اس غم پر پچھتاوا بھی نہ ہو کہ آہ میں نے کیوں تقویٰ اختیار کیا یہ بھی بہت سے لوگ بولتے ہیں آہ کاش جائز ہوتا میں ایک فلم دیکھ لیتا مجھے بڑے مزے آتے میں بھی ان لڑکوں کی طرح عیش کرتا لڑکیوں کی طرح عیش کرتی اور خوب صبح مارکیٹ جاتی زلفیں کھول کھول کے اور خوب لڑکوں کو دیکھتی پھنساتی یہ آہ بھی نہیں ہونی چاہیے حضرت فرما رہے یہ حسرت ہوتی ہے یہ آہ بھی نہ ہو کاش ایک نظر دیکھ لیتا یہ پچھتاوا اور حسرت جب تک ہے سمجھ لو شیطان اس کی حجامت بنا رہا ہے کیا زبردست شعر بات ہے حضرت والا یہ حسرت اور پچھتاوا جب تک ہے شیطان اس کی حجامت بنا رہا ہے ابھی اس کا دل کچا ہے ایمان اس کا بالکل پھسپھسا ہے خام ہے ایمان کامل جب ہوگا کہ گناہ سے اپنے کو بچا کر اس کا غم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے خوشی سے مست ہو جائے کہ واہ رے میرے مولا آپ نے مجھے اپنا غم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ متقی وہ شخص ہے جو گناہ سے اپنے کو بچائے اپنی نظر کو بچائے عورتوں سے حسینوں سے اپنے کو جھوٹ سے بچائے بہت سے لوگ پتہ چلا اتنا غم ہوا مجھ سے بھی جھوٹ بولنا ہے یعنی شیخ سے جھوٹ بولنا ہے اللہ ان کو ہدایت دے بس اگر وہ سننا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے شیخ سے جھوٹ جھوٹ تو کسی سے ہی نہیں بولنا شیخ سے جھوٹ بولنا ہے آہ شیخ سے کیا چھپاتے ہو اپنے کو جھوٹ سے بچائے رشوت سے بچائے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی سے بچائے بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچے اور پڑوسیوں کے حقوق میں ظلم کرنے سے بچے بیوی پر رحم کرنا چاہیے بھائی اللہ کی بندی ہے تو ظلم مت کرے اس پہ زیادتی مت کرے بات نہیں کر رہے بہت سے لوگوں نے میرا بیان سنا غصے کا تو غصہ تو پی گئے وہاں بیوی سے دن تک بات نہیں کر رہے ہیں یہ نالائق شخص ہے بدھو ہے نالائق کمینہ شخص ہے بیوی کس سے بات کرے گی پردے والی عورت بیوی سے ہی بات نہیں کر رہا سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا شب برات میں سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے اب بتائیے کیا حالت ہوگا اس شخص کا بیوی کی آہ نہیں نکلے گی ہر وقت جائز اور ناجائز پر عمل کر کے پچھتائے بھی نہیں کہ کیا کہیں اسلام عجیب مذہب ہے ہمیں ہر وقت جائز ناجائز کی مصیبت میں ڈال دیا ارے ظالم مصیبت میں نہیں ڈالا اسلام نے مصیبت سے بچا لیا ورنہ اگر کھلے سانڈ کی طرح ہر کھیت میں منہ ڈالتا تو اتنی لاٹھیاں پاتا کہ جینا حرام ہو جاتا یہ جتنے انگریز اور یہودی ہیں نا یہ کوئی مزے میں نہیں ہے سب پریشان ہیں جبھی تو اتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کہ سکون ہے یہاں پہ ذرا دیہات میں جا کر دیکھ لو جو سانڈ ہر کھیت میں منہ ڈالتا ہے اس پر اتنی لاٹھیاں برستی ہیں کہ پیٹھ میں ایک انچ جگہ نہیں رہتی سلامت ہو جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا کوئی علاج کرنے والا بھی نہیں ہوتا جب مر جاتا ہے تو کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہوتا چیل کوے کھا جاتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اس کی زندگی بھی ایسی لعنتی اور بے کسی کی ہوتی ہے اور جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ والوں کے ہاتھوں بک جاتا ہے وہ دراصل اللہ والوں کے ہاتھوں نہیں بکتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں جو بندوں کو اپنے ہاتھوں پر خرید کر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں سبحان اللہ جیسے حضرت والا نے ہمیں خریدا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیں خریدا موجودہ شیخ نے ہمیں خرید لیا ہمیں چاہیے پورے بک جائیں نا اپنا دل کیوں نہیں دیتے ان اللہ والوں کو جیسے وزیر اعظم کو گندم بھیجنا ہے تو کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے وزیر اعظم خود نہیں آتا بلکہ ہر علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو اپنا نمائندہ بناتا ہے کہ کسانوں سے رابطہ قائم کر کے سرکاری پیسے سے ان کی ادائیگی کرو ان سے گندم خرید لو اسلام آباد بھیج دو اسی طرح اللہ والے اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں بندوں کو خرید کر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتے ہیں یعنی ولی اللہ بننے کا راستہ بتا دیتے ہیں جس پر چل کر وہ اللہ والا ہو جاتا ہے وہ اپنے لیے نہیں خریدتے اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھانے کے لیے بیعت کرتے ہیں بیعت کے معنی بکنا دراصل وہ بک جاتا ہے اللہ والوں کے ہاتھوں پہ کیا ہم لوگ بک گئے ہم لوگ تو نہیں بکے اللہ والوں کا ہاتھ نمائندہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل میں میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ہے وہ اے صحابہ سمجھ لو تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہو وہ میرے نبی کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہے ید اللہ فوق ایدیہم اے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہارے ہاتھوں پر بظاہر نبی کا ہاتھ ہے مگر اس ہاتھ میں دراصل میرا ہاتھ ہے نبی کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خلیفہ اور نمائندہ ہے اسی طرح جو نائب رسول ہیں جب وہ بیعت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے بیعت ہونے والا اللہ کے ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے اس لیے اہل اللہ کے گروہ میں شامل ہو کر جلد اللہ والا بن جاتا ہے تو عرض کر رہا تھا گناہ کے تقاضوں سے پریشان مت ہوں یہ تقاضے آپ کی ولایت کے لیے سیڑھی ہیں جس کو یہ تقاضے نہیں ہوں گے دل چاہے گا گناہ کا اور اس کو تقاضے نہیں ہوتے وہ ہجڑا ہو جائے گا پھر ولایت خاصہ مل ہی نہیں سکتی اگر انسان بالکل صفر ہو جائے کوئی تقاضے اس میں پیدا نہ ہو تو ولی اللہ بھی نہیں ہو سکتا اولی اللہ فرشتوں سے اسی لیے بازی لے گئے اس لیے ان کا درجہ فرشتوں سے زیادہ ہے ان کے دل میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ ان پر عمل نہ کر کے دل پر غم اٹھا لیتے ہیں فرشتے دیکھتے ہیں کہ ہم کو تو کوئی تقاضا نہیں ہوتا لیکن یہ بیچارے ہر وقت تقاضوں غم اٹھا رہے ہیں پھر بھی اپنے نفس کے کہنے پر عمل نہیں کر رہے اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں یہی تو ہے فعل ہمہا فجورہا و تقواہا گناہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے ہی سے تقوی عطا ہوتا ہے سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں گناہ کے تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ تقاضے کچھ نقصان دہ نہیں ہیں بس ان پر عمل نہ کریں گناہ کے اشتداد کے اسباب اختیار نہ کریں یعنی جس وجہ سے گناہ کے رگڑ کیسے لگی ہم نے نیٹ پہ بیٹھے جبھی تو رگڑ لگی جبھی تو خواہش پیدا ہوئی دل میں برے خیال پکایا کسی لڑکی کو دیکھ لیا رستے میں کسی لڑکے کو دیکھ لیا پوسٹر دیکھ لیا جبھی تو شہوت کی آگ ابھری جبھی تو حرام تقاضے پیدا ہوئے اب بس اس پہ دبا لے دیکھا کیوں اب دیکھے گا تو تقاضے تو گانے سنے تو جبھی تو خیال آ رہے ہیں تو گناہ کے اشتداد کے اسباب اختیار نہ کرو ورنہ اس مادے میں رگڑ لگ جائے گی پھر داڑھی اور گول ٹوپی کے باوجود یہ شخص حسن کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا یہ وہ خطرناک مرض ہے کیونکہ نظر بازی کر کے اس نے اپنے اوپر سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹا دیا اور اللہ کی لعنت کے تحت آ گیا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا شیطان میرے کسی بندے کو پھسلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا میری رحمت سے اپنے کو دور نہیں کر لیتا شیطان اس کو کسی کو پھسلاتا نہیں ہے شیطان اسی کو پھسلاتا ہے جو پہلے کوئی گناہ کر کے میری رحمت کے سائے سے دور ہو جاتا ہے ورنہ میری رحمت کا سایہ ہو اور اس کو نفس و شیطان برباد کرے ناممکن ہے نفس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے گناہ کے شدید تقاضے کرتا ہے لیکن یاد رکھو اے دنیا والوں الا ما رحم ربی اگر میری رحمت کا سایہ رہے گا تو تمہارا نفس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے رب کی رحمت کا سایہ تم پر سے ہٹ جاتا ہے ان نمستزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا گناہوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ جب ایک گناہ کر لیا تو دوسرا گناہ ہوگا پھر تیسرا ہوگا پھر چوتھا ہوگا اگر کوئی ایک بار آنکھ خراب کرتا ہے مثلا گلشن اقبال کے کسی بس اسٹاپ پر تو پھر کیماری تک بدنظری کرتا ہوا چلے آئے گا اگر پہلی نظر روک لو تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام نگاہیں محفوظ رہیں گی. اور بعض لوگ گناہ سے توبہ کرنے میں اس لیے دیر کرتے ہیں, جیسے گلشن سے چلے تو کماری تک سوچتے رہتے ہیں اگر توبہ کر لی, یا موسمیات تک سوچتے رہتے ہیں اگر توبہ کر لی تو اگلے سٹاپ پر جو مزہ ہے وہ کیسے لوں گا. لہذا توبہ ہی نہیں کرتے. گو کھانے کے لیے گو سے توبہ نہیں کرتا کہ آئندہ ہر اگلے سٹاپ کا بھی مزہ لوں گا. لیکن علامہ آلوسی تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں, دیکھو بھائی اگر کبھی گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لو, کیونکہ گناہ سے ایک اندھیرا پیدا ہوتا ہے اور اندھیرے سے دل ابلیس کا ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے. لہٰذا تم نے اگر ابلیس کو دیر تک مسلط رکھا تو بہت سے گناہ ہو جائیں گے. لہٰذا جلدی سے توبہ کر لو, اشک ندامت سے پھر دل کو روشن کر لو. علامہ آلوسی فرماتے ہیں, جس تنارت القلوبی بنور الندامت و التوبہ, جب ندامت اور توبہ کے نور سے دل روشن ہو جائے گا تو گناہ کے اندھیرے میں شیطان نے جو ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا. جیسے چمگادڑ جو ہے بیٹ جسے کہتے ہیں اندھیرے میں رہتا ہے, ابلیس کا مزاج بھی یہی ہے کہ گناہوں کے اندھیروں میں رہتا ہے. اب جب گناہ نہیں کر رہا ہے, گناہ سے توبہ نہیں کر رہا ہے تو اندھیرا جم گیا کہ نہیں جم گیا, ایک اور اندھیرا آ گیا. اب وہ چمگادڑ کی طرح شیطان بھی اس میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیتا ہے, پھر بار بار گناہ کے تقاضے ڈالتا رہتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ ہیڈ کوارٹر ختم ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اگر توبہ میں دیر کی تو شیطان دیر تک رہے گا. کیا دشمن کو دیر تک اپنے گھر میں آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا اگر خطا ہو گئی تو جلدی سے توبہ کر لو, تاکہ ندامت و استغفار توبہ کے نور سے دل منور ہو جائے اور ابلیس جلدی سے بھاگ جائے. اس جگہ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے سلطان ابراہیم ابن ادم کا واقعہ نقل کیا ہے. ایک دفعہ حرم شریف میں تھا, شیخ شریم ان کا واقعہ سنا رہے تھے, میں حیران ہو گیا کیونکہ یہ بہت بڑے علامہ آلوسی نے ان کا ذکر کیا ہے. بادشاہت چھوڑی تھی انہوں نے, ان کا تفسیروں میں واقعہ آ رہا ہے. یہ وہ سلطان ہے جس نے سلطنت خدا پر فدا کی اور 10 سال غار نیشاپور میں عبادت کی. اس کی برکت سے آج اس کے واقعے سے اللہ کے کلام کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. دنیا میں بہت سے بادشاہ مرکز سلطنت چھوڑ گئے لیکن ان کو کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا, لیکن اس سلطان نے جیتے جی اللہ کے نام پر سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی. اللہ نے ان کو یہ عزت دی کہ آج اولیاء اللہ کی زبان پر ان کا تذکرہ ہے. اور تفسیر روح المانی کے چوتھے پارے میں علامہ آلوسی رحمت اللہ نے اس سلطان خوش بخت تارک تخت کا تذکرہ کیا ہے. فرماتے ہیں, غار نیشاپور میں 10 سال عبادت کرنے کے بعد سلطان ابراہیم ابن ادم نے رحمت اللہ علیہ حج کرنے آئے تو طواف کرتے ہوئے انہوں نے ایک درخواست کی, اللہم انی اسألک العصمتہ, اے اللہ میں آپ سے معصومیت چاہتا ہوں, بالکل معصوم ہو جاؤں, کوئی گناہ ہی نہ ہو. دل میں آواز آئی, اے سلطان ابراہیم ابن ادم, میں جانتا ہوں تو نے میری محبت میں سلطنت فدا کی ہے, مگر آج کوئی یہ سلطنت چھوڑنا چاہے تو اللہ والوں کے پاس آ کے رہے. تنہائیوں میں رہنا حرام ہے, رہبانیت حرام ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ خانقاہوں میں آ کے رہے, اللہ کی محبت سیکھے. اور میں تیری اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کے دل میں آواز آئی, میں تیری محبت کی قدر کرتا ہوں, لیکن جو سوال کر رہا ہے, ساری دنیا کے انسان میرے دروازے پر یہی سوال کر رہا ہے, کل عبادی یسألون العصمتا, ہر انسان جو حج کرنے آتا ہے مجھ سے ہی کہتا ہے, اے اللہ مجھے معصوم کر دیں, آئندہ مجھ سے کبھی گناہ صادر ہی نہ ہو. لیکن اے ابراہیم, اگر ہم سب کو ہی دعا قبول کر لیں, سب کو معصوم کر دیں, ساری دنیا تو ہو گئی معصوم. فعلی من یتکرم وعلی من یتفضل, میں کس پر مہربانی کروں گا, کس پر کرم کروں گا, میری صفت کرم, صفت فضل, صفت مغفرت کس پر ظاہر ہوگی؟ یہ درخواست کرو کہ اے اللہ مجھ کو گناہوں سے محفوظ فرما اور توفیق توبہ دے کر استقامت کے ساتھ رہنے کی, اور پھر بھی اگر خطا ہو جائے پھر توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. سبحان اللہ. جب انسان شیطان سوار ہو جاتا ہے کسی کے دل کے اوپر تو اس کو پھر شیخ کی بات بھی اچھی لگتی, وہ سمجھا رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے شیخ کہاں, شیخ کو چھوڑو یار, بھاگو یہاں, تو بہت ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ بھی تکبر کی علامت ہے. کہ شیخ جو ہے قرآن و حدیث کی بات بتا رہا ہے, وہ آپ کا دوست ہے, وہ آپ کا اسلامی دوست ہے, وہ آپ کو دین کی بات سکھا رہا ہے, آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ, ایک ہندو بنیے خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا, لالا جی تو کہاں سے آ گیا جنت میں؟ اس نے کہا مولوی صاحب مرتے وقت ان کہیں کہہ لی تھی یعنی کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندو کلمے کو ان کہیں کہتا ہے یہ نہ کہنے والی بات لیکن اللہ کی توفیق ہو گئی عمر بھر رام رام کیا تھا مرتے وقت کام بن گیا تو کافر کو بھی حقیر سمجھنا اس لیے حرام ہے نہ معلوم خاتمہ کیسا لکھا ہو تو مارومی فرماتے ہیں ہیچ کافر را بخاری من گرید کہ مسلمان بودنش باشد امید کسی کافر کو بھی ذلیل مت سمجھو حقارت سے مت دیکھو کیونکہ مرنے سے پہلے اس کے مسلمان ہو جانے کی امید ہے ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر لکھا ہو اپنے بارے میں سوچو نہ معلوم علم الہی میں خاتمہ کیسا لکھا ہو کیا گارنٹی ہے کیا ضمانت ہے اس لیے حکیم الامت فرماتے تھے اپنے آپ کو اشرف علی اپنے کو ساری دنیا کے مسلمانوں سے فی الحال بدترین سمجھتا ہے موجودہ حالت میں کہ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے قبول ہو اور میرا کوئی عمل قبول نہ ہو اور اللہ ناراض ہو جائے اور ہمیں کیا پتا اور فرماتے ہیں ساری دنیا کے کافروں سے اور ساری دنیا کے جانور اور سور اور کتے سے اشرف علی اپنے کو بدتر اور کمتر سمجھتا ہے انجام کے اعتبار سے نہ معلوم خاتمہ میرا کیسا ہو جب خاتمے کا علم نہیں تو ابھی اپنے کو کیسے بہتر سمجھوں سبحان اللہ حضرت کی کیا علوم ہے اور الفاظ میں بھی کیا نور ہے مسلمانوں سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے بدتر سمجھتا ہوں فی المحال اور فرمایا کرتے تھے جب خیال آتا ہے تو دل لرز جاتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے اشرف علی کا کیا حال ہوگا اور فرماتے تھے جہاں اہل جنت جوتیاں اتاریں گے اگر اشرف علی کو ان کی جوتیوں میں جگہ مل جائے گی تو میں اس کو غنیمت سمجھوں گا اور اس کا بھی مجھے استحقاق نہیں بلکہ یہ اس لیے ہے کہ دوزخ کا تحمل نہیں ہے اور ایک ہم ہے کہ جنت کے ٹھیکے داری لیے ہوئے ہیں چند رکعت نفل پڑھ لیں پڑھ لیے سمجھتے ہیں بس جنت کے مالک ہو گئے یا بیان ہو گئے یہ حماقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اس لیے دوستوں کبر کا مرض جب اتنا خطرناک ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی حج عمرہ بیانات سب کچھ ہوتے ہوئے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا تو اس کا علاج کرانا چاہیے یا اللہ والے مشائخ بزرگان دین اس کا علاج کرتے ہیں ان سے پوچھئے میرے اندر تکبر تو نہیں ہے جب وہ کہہ رہے ہیں اور پھر تسلیم نہیں کر رہا تو تکبر ڈبل تکبر ہے ان کے پاس رہیں گے وہ خود بتا دیں گے انشاءاللہ حکیم الامت فرماتے ہیں جب خانقاہ میں کوئی آتا ہے نا ایک نظر اس کو دیکھتا ہوں اس کی ساری بیماری دل میں آ جاتی ہے جیسے ایکس رے ہوتا ہے کہ اس میں کبر ہے اس کی آنکھوں میں شہوت کا اثر ہے یہ حسینوں کی تانک جھانک کرتا ہے پہلی ہی نظر میں سب پتہ چل جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ تزکیہ و اصلاح کا کام لیتے ہیں ان کو یہ ملکہ بھی عطا فرماتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ کو بھی یہ ملکہ تھا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو موجودہ شیخ کو بھی ماشاء اللہ لہٰذا اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیے ساری دنیا کے انسانوں سے کمتر سمجھیے تو گویا آپ غم تو ناس سے بچ گئے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے کسی کیسی حالت ہو کتنا ہی کوئی زانی ہو شرابی ہو حقیر مت سمجھیں آپ کہیں گے کافروں سے نافرمانوں سے تو نفرت ہوتی ہے نفرت اور بوس کافروں کے عمل سے کرو کافروں کے کفر سے فاسقوں و فس سے نفرت اور بوس رکھنا واجب ہے ان کا جو عمل ہے گندا اس سے بوس رکھیں گے ضرور عمل سے تو نفرت کرو عامل سے مت کرو فعل سے نفرت کرو اس کے فائل سے نفرت مت کرو اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل ہے تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت آسان ہے شہزادہ ہو کوئی چہرے پہ چاند کی طرح چہرہ ہو اس پہ کوئی انک لگا کر آ جائے آپ شہزادے کو حقیر سمجھیں گے یا اس کی روشنائی لگانے کے فعل کو حقیر سمجھیں گے شہزادے کو حقیر نہیں سمجھیں گے کیونکہ جانتے ہیں شہزادہ ہے نامعلوم کب چہرہ دھو لے اور اس کا چہرہ چمک جائے چاند کی طرح بس فعل سے نفرت کریں اس کے حرام فعل سے لیکن فاعل کو حقیر مت سمجھیں ہو سکتا ہے ابھی توبہ کر کے ایمان لا کر ولی اللہ ہو جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے ہیں یا اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے سچی توبہ کی توفیق دے دے اے اللہ جو باتیں پڑھی گئی مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے فالحما فجورہا وتقواہا یہ باتیں حضرت والا کی بیان ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ بھی رکھا تقوا کا مادہ اے اللہ آپ نے ہمارے اندر دونوں مادے رکھے ہیں اتنی آپ نے قسمیں کھائیں اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی جو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس قرآن شریف کی آیت کے صدقے حضرت والا کے صدقے کہ ہم بھی اپنے حرام خواہشات کو دبا لیں اور تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے آج تکبر دل سے نکال دیجئے رائی کے برابر تکبر دل سے نکال دیجئے حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھیں اچھے اخلاق نصیب فرما حلیم التوا رقیق القلب اور رحیم المزاج بنا دیں یعنی طبیعت میں برداشت ہو مزاج میں نرمی ہو اور جو ہے دل میں نرمی ہو اور مزاج میں رحمت کی شان غالب ہو مسلمانوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اچھے اخلاق نصیب فرما اے اللہ معاف کرنے والا احسان کرنے والا بنا حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں سے محبت کرنا بتکلف آدھی عقل ہے ہمیں دل نہیں چاہ رہا بھی بچے ماں باپ بہن بھائیوں سے بات کرنے کا اور ہمت کر کے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کہ بتکلف لوگوں سے محبت کریں دل نہیں چاہ رہا اور حدیث میں آتا ہے اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کی جاتی ہمیں توفیق عطا فرما آگے بڑھ کے محبت دیں نامحرموں سے نہیں بلکہ جو محرم رشتہ دار ہیں جو گھر والے خاندان والے ہیں پڑوسی اور ہمارے خاندان والے رشتہ دار ہمیں توفیق عطا فرما اور آپ راضی ہو جائیے ہمارے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے سرتاج زمانہ ہم حضرت والا کو بنا دے حضرت والا دار القاتم عالیہ کروڑوں جانے عطا فرما ان کی زندگی برکت عطا فرما اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ قبروں کو نور سے بھر دے ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے ہم ان بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرما ہمارے اوپر ان بزرگوں کی نظریں پڑی ان کی مجلسوں میں ہم بیٹھے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے ان اللہ والوں کی نظروں ان کی ایسے پیاری پیاری نظروں کے صدقے ایسے پیارے ان کی صحبتوں ان کی شفقتوں کے صدقے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے ان دونوں مشائخ نے بڑی شفقتیں فرمائی بڑی نظر عنایتیں فرمائی موجودہ شیخ بھی بہت نظر عنایت فرماتے ہیں شفقت فرماتے ہیں ہمیں ان کی شفقتوں کا فائدہ اٹھا کے اے اللہ فائدہ ہم اس کے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں ہمیں توفیق دے یہ ہمیں اس لیے قریب کرتے ہیں کہ ہم دین کے قریب آ جائیں اور ہم ان شفقتوں کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی کرتے رہے ہم سے پیار کرتے رہیں گے وہ تو دین کے قریب کرنے کے لیے پیار کرتے ہیں اور ہم نالائق اپنی اصلاح نہیں کرواتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما ہمت کر کے شرم کو داؤ پہ لگا کر اپنے شیخ کو اپنا خط لکھ کر اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے آج تک ناقدریاں کی آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اپنی اصلاح کروانے کی ہمیں توفیق دے دیجئے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے جو بیمار صحت عطا فرما علی احتساب خاندان والے کے صاحب اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور یا اللہ جو ہمارے گھر والوں خاندان والوں میں رشتہ داروں میں جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کی مغفرت فرما قبر کے عذاب سے بچا ان کو اور ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے اتنی خبریں مل رہی ہیں آج کل ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں لوگ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اے اللہ ہمیں بھی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے اور دین کے بڑے بڑے کام لے لیجئے جب وقت آخر آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیجئے اور جنت البقیع میں ہمارا مدفن بھرا دے مدینہ شریف کی موت عطا فرما شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما دیجئے اور اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے اور یا اللہ آپ راضی ہو جائیں جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے جو امید رکھتے ہیں جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجئے وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بحرمت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ان کے ماموزاد ماموں کو ماموزاد بہن کی ڈائلسس ہو رہا ہے گردے فیل ہو گئے ہیں اللہ ہمیں ان سے اس بیماری سے بچا اور ان کو عافیت عطا فرما اور ان کو مکمل صحت دے دیجیے ڈائلسس جو ہو رہا ہے اس سے نجات عطا فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے مکمل گردوں کو صحیح فرما دیجیے اپنے کن فیکن کی تجلی سے اور جن لوگوں نے جس کو جو علاج ڈاکٹروں نے بتایا ہے اللہ جس کی بیماری نہیں جا رہی آپ فضل فرمائیے اور اس بیماری کا نام و نشان مٹا دیجیے آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اور فضل فرما دیجیے ہمیں بھی ان سب بیماریوں سے بچا کے رکھیے وصلی اللہ علیہ وسلم آمین ہمارا ماشاء اللہ 10 خواتین نے کانفرنس کال پہ کراچی حیدرآباد ڈیرہ غازی خان فیصل آباد میں سنوایا ماشاء اللہ نظامانی بھی سن رہے گاؤں سے ماشاء اللہ